Book 2 12 12 Dranken Dranken Ik drink thee Ik drink thee Ik drink koffie Ik drink koffie Ik drink mineraalwater Ik drink mineraalwater Drink je thee met citroen? Drink je thee met citroen? Drink je koffie met suiker? Drink je koffie met suiker? Drink je water met ijs? Drink je water met ijs? Er is hier een feest aan de gang. Er is hier een feest aan de gang. De mensen drinken champagne. De mensen drinken champagne. De mensen drinken wijn en bier. De mensen drinken wijn en bier. Drink je alcohol? Drink je alcohol? Drink je whisky? Drink je whisky? Drink je cola met rum? Drink je cola met rum? Ik houd niet van champagne. Ik houd niet van champagne. Ik houd niet van wijn. Ik houd niet van wijn. Ik houd niet van bier. Ik houd niet van bier. De baby houdt van melk. De baby houdt van melk. Het kind houdt van chocolademelk en appelsap. Het kind houdt van chocolademelk en appelsap. De vrouw houdt van sinaasappel en grapefruitsap. De vrouw houdt van sinaasappel en grapefruitsap.